یہ گواہی اس وجہ سے لی گئی کہ آپ کا رب بستیوں کو ظلمن ہلاک کرنے والا نہیں ہے، درحال یہ کہ ان میں رہنے والے شریعت سے بے خبر ہوں۔